Welkom iedereen bij IT-bende 95 van 25 maart 2011. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. Ik ben redelijk verkouden, dus het wordt een beetje een snufkast. Bart zit voor het eerst op een Windows 7 machine met Skype en IE9 te browsen. We hadden feedback natuurlijk gerealiseerd van de week. Hebben we het feedback form onder andere rechtstreeks als post, maar ook als contact op de itbende.nl site gezet. Er zijn al redelijk veel reacties gekomen. Onder vragen zijn onder andere van hoe luisteren luisteraars eigenlijk naar de IT-bende. Morris doet dat op een E71 van Nokia en vraagt zich af of er niet een poll op de itbende.nl site kan worden gezet, zodat we kunnen bepalen wie wat doet. Zelf denk ik op dit moment dat een poll niet zo interessant is. Feedback is wel interessant. Andere feedback is van wat zijn de gebruikerservaringen met IE9. Dus Bart, IE9, het is gewoon een browser. Ja, ik zit overigens niet voor het eerst op Windows 7. Maar mijn hoofdsysteem is nog steeds Windows XP. Via deze podcast bedoel ik eerlijk gezegd. Ja, precies. Ik heb er mee gewerkt. Ik vind het een browser. Ja, ik vind het. Er is niets wat ik zeg van wauw. Ik heb dat eigenlijk meer met Firefox 4. Wat ook nog niet zo heel erg lang geleden uit is gekomen. Ja, het is van de week uitgekomen. De nieuwe lichte versie. Ja, goed. Er zijn natuurlijk 12 beta releases en een stuk of 2 release candidates geweest. En die waren best wel stabiel. Ik heb er een tijdje mee gewerkt en het is even wennen. Maar ja, het is ook niet heel erg spectaculair, dat noemen we allemaal in mijn visie. Het is een browser en je kunt er mee browsen. Maar het feit dat je kan dus niet meer zien dat er op een pagina een RSS-feed aanwezig is. En, we hebben natuurlijk IT-gerelateerde figuren die naar deze podcast luisteren. Die vinden dat waarschijnlijk jammer of zo, of onhandig. Maar de rest van de wereld die zit gewoon niet meer te wachten op het feit of ze wel of niet een feed aan feed reader of Google Reader kunnen toevoegen of zo. Of een andere RSS-feed. Ik vind het. Ik neem aan dat je toch wel het een en ander kunt instellen. Kunt customizen. Ik ga eens kijken of je het een en ander kunt toevoegen. Ja, en de search bar standaard zou je dan ook weer moeten toevoegen of zo? Als dat, ja, als je daaraan gewend bent. Google Chrome heeft natuurlijk een tijd geleden dat geïntroduceerd. Dat je in de adresbalk ook kunt gebruiken om te zoeken. Ik vind dat zelf ook niet zo handig. Omdat je dan namelijk niet in één oogopslag kunt zien waar je zoekt. Zoek je via Google of via Yahoo of via Wikipedia. Ja, dat staat ergens dan beneden. Ik heb liever een aparte balk daarvoor. Er is ruimte genoeg bovenin. En ook graag een indicatie van welke search engine er gebruik gemaakt wordt. Ja. Maar goed, Microsoft heeft net als Mozilla aangegeven dat ze vaker met updates gaan komen. 4.0 van Firefox is net uit. 4.2 zou er al over enkele weken aan moeten komen. Mm. 5.0 zou ook nog dit jaar moeten komen. Nieuwe versies is leuk. Ik denk dat er niet zo heel erg veel te verbeteren valt. Of toe te voegen valt. Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Maar ik denk dat zeker Firefox een enorme sprong vooruit heeft gemaakt. Van 3.6 naar 4.0. Maar goed, ze zijn dan ook ruim een jaar mee bezig geweest. Internet Explorer is het is voornamelijk onder de kap heel erg veranderd. Volgt nu veel meer de standaarden, heb ik begrepen. Ik ben zelf geen webdeveloper, dus voor mij is dat niet zo heel interessant. Maar een heleboel mensen ze worden er wel gelukkig van. Ik heb altijd Internet Explorer heel erg veel gebruikt. Dat was mijn hoofdbrowser. En ik moet zeggen dat ik daar nu toch wel van wegloop. Ja, ik heb zelf ook het idee dat ik hier toch wel het een en ander mis aan deze browser. Wat je dus eerder op zoek gaat naar een andere browser. Ja. Sowieso is er nog steeds te veel XP-machines overal om deze move te begrijpen. Dus je hebt natuurlijk nu al IE8 blijft gewoon voorlopig de browser voor XP. Dus voor developers is het ook nog steeds lastig om de massa die toch gewoon Internet Explorer gebruikt aan te spreken door alleen maar HTML5 te programmeren. Dus het is een beetje een rare tijd nu op dit moment voor welke standaard je er moet gaan aanhouden. Ik heb overigens een redelijk interessant artikel gelezen over het feit dat andere browsers, in tegenstelling tot Microsoft, wel XP blijven ondersteunen. Ja. Dat is aan de ene kant natuurlijk mooi. Aan de andere kant houdt dat ook de ontwikkeling een beetje tegen. Er zijn gewoon een aantal dingen die je niet kunt doen. Zoals hardwareversnelling. Dat zit gewoon niet ingebouwd in DirectX 9. Ja. Hardwareversnelling heeft DirectX 11 nodig om goed gebruikt te kunnen worden. Dus als jij een browser blijft aanbieden die ook nog oude technologieën blijft ondersteunen, dan rem je je eigen ontwikkeling. Flash kan toch gewoon hardwareversnelling aan? Ja, Flash. Maar niet alles is Flash. Nee. Ook voor fontrendering en andere dingen kun je de grafische kaart gebruiken die ontzettend veel kracht heeft. Ja. Oké. Browsers zijn dus op dit moment allemaal gereleased. Allemaal ongeveer gelijk. Firefox die heeft qua aantal Microsoft ruim verslagen, zag ik. 2 keer zoveel downloads in 24 uur. Dus maar goed, het is ook een veel betere browser dan zijn vorige versie. Terwijl Internet Explorer 9 A niet werkt onder XP, wat nog veel gebruikt wordt. En B niet spectaculair. Of in ieder geval niet zo verschrikkelijk veel beter was dan 8. Ten opzichte van de sprong van Firefox van 3 naar 4. Nee. Algemeen conclusie is dat behalve HTML5 voordeel heeft hij voor de rest eigenlijk voor heel veel nadelen. Er zijn SSL-certificaten gelekt of gelekt. Dat is heel vaag nieuws. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Ik heb het nieuws gezien. Het schijnt dat er hackers zijn geweest die bij Komodo hebben ingebroken. Komodo is een fabrikant van beveiligingssoftware. Zoals de Komodo Firewall en Internet Suite. Mag ik er even op en inbreken? Zijn daar in staat geweest om een aantal SSL-certificaten te maken voor bedrijven als Google, Skype en een aantal andere grote jongens in de industrie. Het schijnt dat ze hebben het terug kunnen leiden naar Iraanse hackers. En vermoedelijk heeft de Iraanse overheid deze certificaten aangemaakt om in eigen land e-mailverkeer te kunnen onderscheppen en te kunnen afluisteren. Maar ja, het is inderdaad een heel erg vaag verhaal. Dus wat er allemaal van waar is, is niet helemaal duidelijk. Nee, want het is een feit dat die certificaten er zijn. Opgedoken. Ja, die 9 certificaten die zijn er. Ze staan ook in Chrome en Microsoft Internet Explorer. En ik dacht ook in Firefox. Die moet ik even nog nakijken. Daar staan opeens nu een soort blacklist voor SSL-certificaten in de browser. Ja, in de tweede release-kandidaat van Firefox 4 zat er al een update, een nieuwe blacklist voor die certificaten. Er is ook net voor 3.6 gisteren een update verschenen. Die zit nu ook op 3.6.16 naar ik meen. En daar is ook die zwarte lijst bijgewerkt. Dus Internet Explorer en Firefox zijn in ieder geval veilig. En de certificaten autorisatie of moet die niet dan een soort blacklist service? Want het schijnt dat nu in Firefox meer certificaten of andere certificaten geblacklist worden dan in IE. Wat natuurlijk best bijzonder is. Want je zou denken dat er dus gewoon met elkaar gecommuniceerd wordt en gewoon een lijstje aangelegd wordt van 4, 5, 20 fraudeleuze certificaten. Die dan over alle browsers gelijk zijn. Mm-hmm. Ja, is er dan niet een taak, een nieuwe taak van die certificatenmensen om ergens gewoon via een API een lijst op te vragen in plaats van, het zit nu hardcoded eigenlijk of als een lijst in de browser? Is dat wel? Dat klinkt niet logisch. Als jij ergens anders die lijst op moet gaan halen, dan is het toch mogelijk om ook die servers te spoeven. Ja, via DNS-spoofing. Kunnen we dan al dat ook weer klooien? Ik had 2 weken geleden ontzettend veel problemen met mijn PC. Ik had in eerste instantie het idee dat er hardwareproblemen waren. En achteraf heb ik dat terug kunnen leiden naar verschillende stukjes malware en een rootkit op mijn PC. En die haalden allemaal hele smerige trucjes uit, zoals het instellen van een proxy in mijn verschillende browsers, zodat ik via een of andere vage machine aan het surfen was. En god weet wat die allemaal van mijn machine heeft afgeplukt. Wachtwoorden of geschiedenis of weet ik veel wat. En heel veel rommel geïnstalleerd. Dus het is zo eenvoudig om het internetverkeer om te leiden, dat ik niet denk dat het verstandig is om die lijst te checken op een centrale server. Ja. Goed, ja. Nou jongens, allemaal helemaal technisch over browsers en wat allemaal fout gaat. Maar spoofing, kunnen we nog wel verder op gaan trouwens, Luc. Want spoofing is natuurlijk nu Vodafone voicemails. Dus, kan je dus ook spoofen? Nou, spoofen. Je moet alleen even het nummer weten van degene die je uit wil lezen. En ja, ervan uitgaan dat hij zijn wachtwoord nog niet heeft veranderd. Van 1, 2, 3, 4, 5 naar iets unieks. Nee, het is nog veel erger. Je kan dus door te spoofen, door het caller ID te spoofen via een VoIP-systeem, kan je gewoon de voicemail sowieso uitleveren zonder code. Oh, echt waar? Ja, omdat dat is nu net weer aanvullend. Dus Vodafone heeft in het nieuws geroepen, wij hebben het nu het lek gedicht, maar ondertussen heeft de community via caller ID spoofing gewoon die voicemailbox kunnen uitlezen. Dus je doet dan eigenlijk alsof je vanaf een andere telecomprovider, bijvoorbeeld van een Finse telecomprovider komt, en dan geef je je nummer mee en dan vraag je gewoon je voicemail op en dan krijg je gewoon je voicemail te horen. Dus ja. Spoofing. Servers van mensen die in het buitenland zitten, die ernstig misbruikt wordt. Ja. Nou ja, in dit geval VoIP. Technologie die natuurlijk net functioneert alsof je uit het buitenland komt. Ja, jeetje. Jongens, ik werd van de week gebeld door iemand van Google. Heel interessant. Ik heb in Duitsland weet je een soort pensionnetje. En daar heb ik zo'n bolletje op dingen. Daar komen wat mensen op af. Maar dat werd verdomd nog helemaal gecheckt. Een keurige meneer die belde op. Uit Duitsland, die zei, nou, ik wil even controleren of dat wel klopt, of dat niet een bordeel is, weet ik wel. Dat zei hij niet, maar ik had het gevoel dat ze dat even wilden weten. Hè? Maar ik vind dat keurig, dat ze dat controleren, dat het doet. Maar toen bleek iets, toen zei hij, uw website. Ik zei, www.mister.nl. Dat die bestaat niet, kan ik niet zien. Ik zeg, hoe doet u dat? Nou, toen bleek die man, dat bleek iemand te zijn die dan inderdaad in de tuin zat te werken op zijn een of ander apparaatje. En toen zei hij, nee, ik zie niks op Chrome. Wat gebruik je dan? Hè? Welke... Ja. En toen zei je van, nou meneer, misschien moet u even een echte browser gebruiken. En dat vond ik wel een klein interessant detail, dat Google zelf dus, natuurlijk een ingehuurde man, met Chrome weer... Hoi, Luc. Oeps, volgens mij viel die even uit. Luc. Er is iets met je verbinding aan de hand. Want verbinding volgens met mij Finn... luistert Google mee en ze komen negatief in het nieuws en ze trekken de stekker eruit. Hij is helemaal weggevallen, denk ik. Ik zal eens even kijken. Ik moet zeggen dat ik dat ook wel grappig vind hoor. Dat Google, of grappig, ik vind dat net als wat Luc zegt, een goede zaak. Dat Google zijn eigen gegevens controleert. Ik heb ook een keer, toen ik mijn bedrijfswebsite heb opgegeven in Google, werd er ook om verificatie gevraagd. En werd ik in eerste instantie door een automatisch systeem teruggebeld. Om dat te bevestigen. Oké. Nou ja, ik vind dat het klopt. Wat ik misschien minder vind klopt. Ik heb jaren geleden bij Marktplaats eens een keer wat verkocht of wat dan ook. En nu werd ik gebeld. Of ze hadden ook iets uitgevonden van, ja, met een aanbod van €50. Heel complex. Dat gaat met dubbeltjes en toestanden. Met ad. Dus advertenties voor Google. Commercieel. Door Marktplaats.nl. Dat is eBay. Ja. Een aanbod of ik dat dan maar weer wilde proberen. Nou heeft Google dat ook wel eens gedaan. Hè? Die stuurde dan vouchers voor €70. Of voor $70. Maar dat schijnt dus de tactiek te zijn om mensen maar aan dat adverteren te brengen. Ja, ja. Die krijg ik ook regelmatig in de brievenbus van Google. Ja. Ja. Maar dit was van Marktplaats. Ja. Oké. Ik dacht dat daar nog wat over in het nieuws was over. Wacht, ik moet heel even kijken op de lijst. Nee, sorry, ik kan niet vinden wat ik eigenlijk wil zeggen. Laten we even doorgaan naar de Google dan bij Google blijvend. Ik zag dat ze de Samsung Nexus S echt promoten op google.nl/Nexus. Is dat wel heel erg close voor Google om op google.nl/Nexus grote reclame te gaan maken voor de Nexus S van Samsung? Wat is daar de achterliggende idee achter? Gaan we toch weer proberen een Google Phone op de markt te zetten samen met Samsung en de rest proberen weg te drukken? Ik weet het niet. En de Nexus draait, neem ik aan, het door Google ontwikkelde Android systeem. Ja, klopt. Waarom zouden ze dat niet... Maar ik bedoel, dat is toch voorkeursbehandeling, zou je zeggen. Waarom niet een weet ik veel, Xperia van Sony Ericsson. Ik weet niet. Ik verbaas me over dat het zo groots is aangepakt en zo'n hele website daarvoor opgezet is. Dus trouwens niet alleen Google NL, ook Google.com heeft de Nexus reclame. Oké. Okay. Nou ja, het viel mij op dat het nog niet eerder gebeurd was dat ze op die manier reclame maken voor hardware van anderen. Via gewoon het operate, via eigenlijk google.nl. Dus. Nou, ik hoor er nu over het eerst van. Ik had nergens een link gezien op de Google hoofdpagina. Dus je moet echt bewust naar google/Nexus gaan om dat te zien. Waar had jij deze melding gezien? Ik denk dat ik dat in een of andere ad heb gezien van Google zelf toen ik op google.nl was. Oké. Okay. Dus... Ze maken toch zelf wel actieve reclame via AdSense of zo voor hun vrienden van Samsung. Ook de willen ze concurreren met de iPad 2 Samsung? Ja, iedereen wil concurreren met dat ding. Dat ding is mateloos populair. Ja. Als ze daar een graantje mee kunnen pikken, waarom niet? Ja, ik was van de week bij het mediacenter ergens, waar de iPad 2 nog niet ligt. Die ligt er dus van de week voor €4,99 van vandaag af. Want het is vandaag de dag dat het gebeurt, zo, net als de Nintendo 3DS. Ik heb de hele tijd met die mensen staan praten bij Mediamarkt. Wat me opviel is hoe deskundig ze zijn en hoeveel ruimte Apple daar krijgt. 4 jaar geleden was Apple niet aanwezig. Heel langzaam is dat gekomen en nu is eigenlijk, voor wat betreft de pads, ja... Apple, het grote merk, met een enorme stand. Ook met Airbooks en MacBooks en dat soort dingen. Maar, en de mensen weten er veel van. Dat viel me eigenlijk op dat die Mediamarkt, dat personeel, heel goed wist. Ook je precies konden uitleggen dat als je een 16 gigabyte dingetje neemt, dat je hem niet, dat er geen methodes zijn om daar extra geheugen in te prutsen. Maar dat je dus dan eigenlijk moet kiezen voor een 32 of een 64. En die zijn dan gelijk €120 duurder. Dat is een aardige prijs voor 16 gigabyte. Wat je voor €14 kunt kopen. Maar je zit dus vast. Nou, daar is een trucje voor. Je kunt een quasi-USB connector krijgen. Die op de iPad 1 en 2 past. Maar dat is geen echte USB connector. Daar kun je alleen maar een cameraatje of een extra keyboardje of dat soort dingen ermee aansluiten. Een echte USB hebben ze er nog steeds niet aangezet. Er zit ook nog niet zo'n, hoe heet dat nieuwe ding? Thunderbird? Ja. op de iPad. Ja, waar we het inderdaad laatst over hadden. Thunder. Ja, Thunder, nou ja, goed, ja. Die snelle. En in feite zit je dus met je iPad qua geheugen, zit je vast aan Apple. En daar betaal je waanzinnig veel voor. Voor 64 gigabyte, hè, dat is dus, je hebt 16, 32 en 64, betaal je echt €240 extra. Dat is heel jammer, dat is eigenlijk, maar ook heel slim van Apple. En ik viel me op dat die mensen bij MediaMarkt dat je precies konden uitleggen hoe je dat moest doen. En ook al wisten dat er wel weer een trucje was, dat heet dan jailbreaking, hè? En dan in het operating systeem, en dan kun je via een omweg toch, zeg maar, een extra harde schijf met via die USB, quasi-USB connectie, kun je dan een extra harde schijf gebruiken om filmpjes af te spelen. Maar ja, voor de gemiddelde man voert het natuurlijk veel te ver allemaal. Ja, maar het is dus heel slim. Apple verkoopt dus vooral geheugen tegen een megaprijs. Ja, ik las ergens van de week dat ze nog 2 jaar lang 50% omzetverdubbeling of zo gaan realiseren. En dat ze dan toch wel aan de top zitten of zo. Maar met dit soort trucken gaat het zeker lukken. Ja, Apple heeft natuurlijk altijd heel erg voorop gelopen met nieuwe technologieën. Ze waren altijd heel erg bezig hun eigen FireWire connectie te promoten, die dan ook inderdaad echt beter was dan USB, zeker in het begin. Maar ja, Apple heeft natuurlijk een veel minder grote markt dan Windows. En bovendien zijn de licentiekosten ook wat hoger. Dus de technologieën slaan vaak niet echt aan vanwege de kosten. Ja. Maar het is vaak wel beter. Ik wist niet dat er apart geheugen in die iPad ging. En ik vraag me af hoeveel beter dat is. Of het echt. Ik, het lijkt me sterk dat ze dat echt alleen voor de inkomsten doen. Dat ze hun eigen geheugen willen. Apple heeft natuurlijk altijd heel erg hun eigen hardware gecontroleerd. Om ook problemen zoals instabiliteit te voorkomen. Ja, maar oké. Dan hebben ze twee keer zulke goede geheugenchips als de rest, dat is allemaal prima, maar dan is het nog steeds een waanzinnige prijs. Ja, het is inderdaad duurder. Het is maar wat je wil. Wil je goedkoop? Of ja, wil je stabiel? Ja. En maar in ieder geval, ik kan daar geen uitspraak over doen of dat goedkope geheugen via die truc, of dat instabiliteit oplevert of niet. Nou, maar dat is via die truc, dat goedkope geheugen is, dat het is dus niet dat je een kaartje erin kunt steken, hè? Is nog steeds, dat is als je op je bureautje zit en je hebt een of ander trucje om je harddisk wat uit te wisselen en zo. Want dat is natuurlijk de tweede truc, het uitwisselen van gegevens naar dat geheugen. Want als je een film wil bekijken, zit het gauw 2-3 gigabyte. Dus wil je 5 films op je dingetje van 16 gigabyte hebben, dan werkt dat niet. Dus moet je gaan wisselen. Dan moet je het ding aansluiten aan je computer en dan moet je het dus toch heen en weer schuiven. Ja. Ja, het lijkt me allemaal niet zo heel zinvol. Dus je moet gewoon de duurdere kopen. Ja, nou ja, voor die prijs. Maar ik was zeer verbaasd over de manier waarop ze het doen. Alleen één ding viel me op. En dat was dat Apple adverteert met de kreet: de Mac is ongevoelig voor PC-virussen. En dat stond daar zo groot in die winkel. Ik denk, wat krijgen we nou toch? De Mac is ongevoelig voor voor PC-virussen. Ik dacht, dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Ja. Maar is dit nou op de grens van het pseudonieteren van de mensen? He, want de gemiddelde. Hij is niet ongevoelig. Nee. Ja? Ja. Je kunt er geen virus mee krijgen. Want niet waar is, dat weten we. Maar het is ook een beetje pseudonieterij. Ik vond het op de grens van het ethisch haalbare, die reclame uit. Maar is dat dan vanuit MediaMarkt of vanuit Apple gepusht, denk je? Nee. Het was een film van Apple. Ze hebben daar zo'n scherm achter hun rug hangen van, weet ik veel, 1,5 vierkante meter, waar dan de boodschappen van Apple steeds worden herhaald. Ja, het was echt, is een Apple store in de store met personeel. Iets anders is dat je zelfs, dus in MediaMarkt, ik zoek dus nog naar een Vista of een XP-computer, absoluut niet meer te krijgen. Ook in de laptops geen XP's meer, geen Vista's meer. Alles is Windows 7. Ja. Geen keus. Ja, ik denk dat je daar gewoon aan vast zit. Binnen de. Nou, ik wil er niet aan vast zitten, omdat het het PAL, het oude Europese PAL, gewoon niet ondersteund wordt. En dat is heel erg lastig als je 3000 uur hebt. Ja? Okay. Maar goed, wat is er verder aan nieuws? Ik wou er nog even wat zeggen. Een stoommachine zag ik. Die vond ik wel interessant. Er gaat iemand een stoommachine bouwen en het start in april. Het gaat 4 miljoen Britse pond kosten. En dat is dan een stoomcomputer. Het is aan de hand van, van iets wat Babbitt, al heel lang... Babbitt, was dat niet de man die die mechanische machines maakte? Ja? Babbage. Ja. Lovage, ja. Ada Lovage. En het wordt... Lovage, Babbage. Die heeft volgens mij de eerste mechanische computers gemaakt. Ja. Die heette Lady Loveless. Ja, ja. Oké. Okay. Maar goed, wat mij van de week interesseerde was, ik ben jodium gaan kopen bij een lokale apotheek. En toen ben ik eens gaan kijken op het internet wat daar over jodium gezegd wordt. Jullie weten, er hangen wat wolkjes boven Nederland ook met wat radioactieve stoffen erin. En dat is jodium. En een afvalproduct van een reactor is, uranium valt uiteen in een aantal stoffen en de meest lastige is jodium. En dan een radioactieve jodium. Dat kun je, je voorkomen dat je die jodium opneemt door zelf jodium te slikken. Want dan maak je zeg maar je schildklieren, die zoekt dan niet meer naar externe jodium. Dus dat is heel goed voor kinderen en dat soort dingen. Nou, toen ben ik eens gaan kijken wat daar voor verhalen over zijn. Dat is echt heel verschillend. Ik heb ook naar een apotheker gebeld. En die zei van, heeft u een recept van de dokter voor nodig? Dat is heel gevaarlijk. Op het internet zijn allerlei verhalen van, dat maakt niet uit, je kan net zoveel jodium eten als je wil, want het wordt gewoon niet opgenomen als je het niet meer nodig hebt. En dat is natuurlijk het hele verhaal daarachter. Maar ik vond het wel grappig om te zien hoe bij de apotheker het bestellen van dat soort dingen, dat men daar dus voor noodsituaties absoluut niet op voorbereid is. Ik bedoel, er is dus een enorme vraag aan het groeien naar jodium. En dan zou je denken dat zo'n apotheker kan in het voorraadsysteem van de, weet ik veel, ja, noem je dat groothandel? Ja? De apotheker groothandel kan kijken? Nee dus. Dat is jammer. Ik vond het wel grappig. Maar er zouden niet voorraden liggen ergens dan, denk je? Ja, die liggen er wel. Maar kijk, Martinique wil weten wat er aan voorraad ligt bij Ingram. Ja? Ja. Is dat toch één klik, neem ik aan? Ja. Ja? Nou, dat is dus in die wereld niet zo. Ja? Ze kunnen het bestellen en dan wordt er teruggebeld van we hebben het niet. Dat werk. Ja? Okay. Dus in feite zag ik daar dus een stukje. Er ligt nog een markt voor een beetje slimme systemen. Maar ik ben ook verbaasd. Er waren dus wat berichten over dat er bij IJsland zo'n wolk was. En de overheid roept heel hard. Hey, dat maakt allemaal niet uit. Nou, de fysicus, ik zou je vertellen. Het maakt natuurlijk niks uit. Er krijgen gewoon volgend jaar in Nederland misschien 10 of 20 meer mensen een vreemde vorm van kanker. Dat is gewoon statistiek, omdat er een paar van die deeltjes in de lucht hangen. Alleen, als jij zeker wil weten dat je niet bij die 10 of 20 mensen wil zijn, dan moet je een beetje van die pilletjes slikken. Kost allemaal niks, kost €3,65 per 20 pilletjes of zo, voor 60 pilletjes. Maar het is dan weer leuk om te zien hoe de media daar eigenlijk volgens mij een rol in spelen, om enerzijds die paniek te voorkomen, maar anderzijds dus niet aan de mensen duidelijk te maken wat ze moeten doen. Want het is wel zo, dat wordt in België, is een paar jaar geleden, heeft iedereen jodiumpilletjes gekregen al. Na Tsjernobyl. Oké, dat wist ik niet. En denk je dat die niet ook net zoveel kans hebben om 10 mensen dood te laten gaan als iedereen jodiumpilletjes gaat slikken? Ik bedoel, is het niet lood, ijzer? Of geven we ons nu op een heel vreemd niet... Laat ik zeggen, jodium krijg je in pilletjes van 10 microgram. Hè? Dus het is allemaal heel dingen. Maar het is werkelijk waar. We krijgen een tijd waarin bijvoorbeeld sla en dat soort dingen misschien niet zo verstandig is. Je moet niet vergissen, zo'n radioactieve wolk die blijft maar rond de wereld suizen. En ik denk dat we daar nog een heleboel last van krijgen. Ook in onze industrie. Ik bedoel, men praat er nu over dat Japan, wat was het, 225 miljard wil of zou moeten uitgeven om dat land weer op te bouwen. Om je een idee te geven, dat is ongeveer de helft van de Nederlandse, van het Nederlandse bruto nationaal product. Hè? Dus een half miljard. De helft daarvan. Dus een heleboel geld. Om fabrieken en toestanden. Maar dit radioactieve probleem, dat zal nog een hele een hele lange nasleep hebben. Zeker omdat het zo dicht bevolkt is. Omdat dat spul in de vis gaat komen en dat soort dingen. Ik heb nog geen bericht gehoord over hoeveel er buiten is gekomen. Maar stel je even voor dat er een hele provincie uiteindelijk in Japan ontruimd moet worden. Wat betekent dat ook voor onze industrie? Want dat betekent dat daar misschien fabrieken van Sony of Fuji of... Wat betekent dat voor de IT? Want laten we weer teruggaan naar de IT-bende. Wat betekent het voor de handel, voor de notebooks, voor de chips? Gaat alles toch gewoon uit Taiwan komen? Of? Nou, er wordt natuurlijk al heel veel. Er wordt niet zoveel geproduceerd. Maar bepaalde dingen, bijvoorbeeld de videobeamers, hè, dat soort technologie en printers, dat komt toch nog voornamelijk, dat fijnmechanische, dat komt voornamelijk toch nog uit Japan. Ik neem aan dat een club als Nintendo er niet zoveel last van hebben, dat ook goedkoop ergens gemaakt wordt. Maar gewoon het feit dat de economie in Japan een enorme klap gaat krijgen, is de derde wereldmarkt. Ik bedoel, ik denk dat de mensen daar toch even een andere prioriteit hebben dan een computertje kopen, of wel? Ja, dat zal zeker daarin storten. Ja, dus dan praat je over de derde wereldmarkt voor ICT-spullen. Wat heeft dat voor gevolg? Dat betekent vrijwel zeker overcapaciteit voor een aantal deelmarkten. Ja? Daar staat tegenover dat er dan Japan zelf misschien niet gaat produceren. Maar ik neem aan dat de eerste prioriteit daar is om toch hun fabrieken weer aan de gang te krijgen. Daar krijg ik ook veel persberichten over, hoor. Want Sony die zegt, we doen ons best. En ons personeel en B, onze productie op gang houden. Fujitsu. Nou, ik weet niet wel, die trend, weet niet waar die vandaan komt. Maar dat het helemaal in Japan fout ging, was het al de laatste maanden moeilijk om 17-inch Pro notebooks te krijgen. AEE-box van Asus zijn uitgestorven. Western Digital harddisken van bepaalde types zijn niet leverbaar binnen 3 weken. Dus je merkt er wel degelijk wat van al? Eigenlijk eerder al. Er is iets aan de hand. Het is moeilijker om dingen in te kopen. Raar genoeg. Ik merk dat eigenlijk nu voor. Dat merk je af en toe wel eens vaker. Dat er bijvoorbeeld Dat kan zijn omdat er is in december een dip geweest in PC-verkopen, maar wel heel veel iPads. En daar gaan natuurlijk ook geheugen en al dat soort dingen in. Ik denk dat wereldwijd dat we toch aardig nog doorstomen met de PC's en de servers en dat soort dingen. Dat daar dus geen dip in gezeten heeft, terwijl die eigenlijk wel verwacht was. Dus eind 2010 is eigenlijk in zijn totaliteit niet slecht. En ook wat ik begrepen heb, afgezien van de eerste 3 weken... en een dip in de 4e week vanwege Mediamarkt, maar dat het in Nederland eigenlijk wel zeg plus 10% in aantallen loopt. Ja, maar is dat waar men rekening mee heeft gehouden? Dat zou kunnen, want er is echt een schaarste op dit moment. Überhaupt van op het inkoopgebied, wat ik dan zelf constateer. En die is bijna, normaal is die wel eens op één product, die schaarste. Dat er bijvoorbeeld Western Digital harddisken van een bepaald type niet leverbaar zijn. Maar nu is het en de notebooks en de AEE-boxen. De AEE-boxen die van Asus is gewoon helemaal uitgestorven. Dat kan ook komen natuurlijk omdat er allemaal die Intel-chips in zaten. Dat er een bepaald deel is teruggenomen. Ja, dat een teruggroepsituatie is geweest. Dat heeft natuurlijk ook nog gespeeld, ja. Ja, dus al met al is het nu een uitdaging om dingen te verkopen. Of eigenlijk niet om ze te verkopen, maar om ze in te kopen. Dus goed. Dat zal dus mogelijk nog erger worden na deze Japanse ramp. Ik zag in het nieuws dat XXX extensie voor domeinnamen goedgekeurd is. Allemaal protesten, mensen die dat niet goed vinden. India wil het niet, geloof ik. En China wil het niet. Ja. Nou, het is natuurlijk toch wel makkelijk als je de porno eruit wil houden om het dat allemaal op XX te zetten. En dan zeggen we nou, hup. Ja, ja, dat is toch juist een reden om het wel te willen. Je kan je browser zelf zo maken dat als de vader inlogt of zo, dat hij dan naar XXX-site mag. En de kinderen mogen niet naar XXX-site. Alleen denk ik toch dat de porno-industrie of de erotische industrie vooral com-domeinen wil hebben natuurlijk. Dus of ja, die nou... ik denk dat de meeste porno-bedrijven naast hun gewone .com website nu ook een .xxx website hebben. Ja, dat moet, ze moeten dus, dat voor zekerheid aanschaffen. Net zoals iedereen een EU-ding heeft genomen waar die niks mee doet. Zal dit soort industrie natuurlijk een XXX-domein moeten claimen onder hun eigen naam. Wat dat betreft blijft die domeinhandel bijzonder. Ja. Document Freedom Day is 30 maart in Nederland. Je kan dat vinden op documentfreedomday.nl. Het gaat onder andere over open erfgoed. We hebben het natuurlijk al eens eerder gehad over digitaal erfgoed enzovoort. Er wordt hier aandacht aan besteed, dus het lijkt me een goed initiatief. Ik hoop dat veel luisteraars even naar de website documentfreedomday.nl gaan. En, leg me even uit wat digitaal erfgoed is. Nou, dat zijn... Een verzameling uit 1965? Of, Ja. Inderdaad, een website van vroeger. Ja. Maar ja. Ook... Ja, ik vind dat ongelooflijk is. Ik ben nu zelf bezig met mijn archieven van de jaren zeg maar 93 tot 2003. En dat gaat over Amsterdam en over allerlei demonstraties en toestanden. Dan heb ik op videomateriaal staan. En dan wil ik op een gegeven moment weten, wanneer was nou precies de dag dat er zeg maar Nederland bekend kleur demonstratie was. Hè? Niet te vinden. Ja, dat zal dus, laten we zeggen, weet ik veel, juni 1997 geweest zijn. Ja? Niet meer te vinden. De namen van wethouders in Amsterdam in die periode. Niet te vinden. Ik neem aan dat de gemeente nog wel, dat wel ergens heeft staan. Maar niet via Google of via andere web engines. Dat vind je niet. Er is een instituut voor sociale geschiedenis in Amsterdam. Zoiets. Die houden een beetje van die dingen vast. Maar we hebben een digitale schoonmaakwoede. He, en het is niet alleen dat ik hier nog een oude Commodore 64 in originele doos heb staan. En nog een VIC 20 ook. En nog een oude MSX. Maar mijn probleem is natuurlijk dat die bandjes die erbij zitten, waar die software op staat na 25 jaar, misschien ook niet meer werken. Laat dat misschien maar weg. Laat dat misschien maar weg. Ja, maar iemand zou dat dus omgezet moeten hebben. Die moet dat ergens vaststaan. Dat je die... En dan weet je dat voor Commodore nog die spelletjes wel. En die MSX zijn ook nog wel te vinden. Maar het is toch jammer dat een heleboel van dat materiaal weg is. De geschiedenis voor de Vereniging voor Geschiedenis en Informatie, VGI. Ja? En het Digitaal Erfgoed Nederland, DEN. Die gaan dan dus in ieder geval op woensdag 30 maart. Kan je daar naartoe? Open Document Freedom Day. Ik denk dat het interessant is. Ja, dus, ook heel goed. Omdat een heleboel dingen uit die tijd... Dat besef je pas als je terug gaat kijken. En zegt, goh, hoe zat dat ook alweer? Wie was dat? Wie was de baas van Atari in dat jaar? Of dat soort dingen. Niet te vinden. Ja? Jammer. Goed, er wordt aangewerkt door de open erfgoed mannen. Ja. Dus, ja. Heel goed. Nog meer nieuws? Bart? Ik begin helemaal met mijn verkoudheid echt moeite te krijgen. Dus ik vraag gewoon of jij dan een onderwerp wil aanspreken. Ik zag dat Google de broncode niet wil vrijgeven van zijn nieuwe besturingssysteem. Dat vond ik wel grappig. Praten we dan over nieuwe Android? Android Honeycomb. Nieuwe versie van... We zijn toch open? We zijn toch... Ja, en dat is dus inderdaad de grap. Android Honeycomb is voornamelijk ontwikkeld om gebruikt te worden op tablets. Dus het is een tablet OS. En wat zij hiermee denken of proberen te voorkomen, is dat ontwikkelaars van mobiele telefoons aan de haal gaan, omdat natuurlijk de volgende generatie van Android, ook al is het specifiek voor tablets geschreven, natuurlijk een heleboel interessante nieuwe features heeft. Dat ontwikkelaars het gaan schaven en sleutelen en het op een mobiele telefoon gaan zetten, smartphone. Dat zou namelijk de gebruikerservaring niet ten goede komen, volgens Google. En het is dus merkwaardig dat het open source besturingssysteem niet wordt vrijgegeven. Om die reden. Is het niet gewoon uitstellen van we zijn nog aan het ontwikkelen en we willen nog niet? Of het is natuurlijk voor een deel politiek, ze kunnen dat toch niet handhaven? Het is open source en ja, ze gaan uiteindelijk moet het toch vrijgegeven worden. Want als het uitkomt, dan... Ik denk ook dat het misschien pas nu even niet uitgegeven... het eerste apparaat uitkomt... Maar het wil niet zeggen dat open source, dat je dat per se moet publiceren voordat het klaar is of zo. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Nou, volgens mij is het klaar. Er gaan binnenkort gaan er apparaten komen die het hebben. Maar ze gaan het pas vrijgeven op het moment dat de eerste apparaten ook echt... Die Nexus heeft het toch? Die waar we het net over hadden, die google.nl/Nexus, die heeft 2.3. Dat is de... Of is de dat oude. Dat is de oude nog. Dus heb ik dat goed. Ik ga nog even kijken. google.nl/Nexus. Ja, over wat ook een reden zou kunnen zijn is dat Amazon plannen heeft voor een eigen tablet. Hè. Ze hebben natuurlijk een Kindle en die loopt hartstikke goed. Daar hebben ze echt heel veel van verkocht. Wil ik niet zeggen, maar dat moeten ook miljoenen en miljoenen geweest zijn. Als Amazon met een tablet zou komen, dan hebben ze een voordeel. Want ze hebben al hun eigen dienst, net zoals Apple iTunes heeft. Wordt Motorola geen duidelijke dienst voor content, voor video of muziek. Ook Google, die wel aan Google Music zit te werken, heeft dat nog niet. En het probleem daarbij zijn de contracten met de studio's, met de eigenaren van video- en muziekcontent. Die zeggen, ja, wat verdien ik daaraan? Apple heeft daar de zaak opengebroken. Sony heeft natuurlijk een positie, maar wil dat ook zelf verkopen. En wil met nieuwe gamephones en ook de PlayStations natuurlijk ook in die markt mee blijven draaien. Dus het zou kunnen zijn dat Google gewoon wat voorzichtig wordt, omdat ze zien dat er concurrenten op de markt zijn. Ja, want je had het even over die muziek. Google die heeft inderdaad volgens mij die hele muziekservice klaar, begrijp ik, aan de hand van developers, blogs enzovoort. Alleen ze hebben inderdaad geen content. Spotify, wat het steeds beter doet en beter, die heeft als onder andere als content het 7Digital bedrijf achter zich. Dus de muziek komt voor een deel van 7Digital vandaan. 7Digital kan je in de Europese markt ook gewoon rechtstreeks nummers kopen. Gewoon mp3's zonder DRM. Het is natuurlijk een kleine stap om te zeggen van wij gaan ook zaken doen met 7Digital en dan hebben we opeens een hele berg aan muziek. Maar ik weet niet of clubs die eigenaren zijn van die muziek daar toch niet beperkingen in hebben aangebracht. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat Sony zegt, nou, Spotify misschien wel. Hè, want Sony zit natuurlijk met Columbia Pictures en ook een heleboel muziek. Maar dat ze zeggen, maar we willen niet dat het in handen valt van Google of van Amazon of van wie dan ook. Dat is een rare handel hoor, copyrights. Dat is, en dat speelt op allerlei niveaus. Ja, maar in basis zou je dus gewoon 7Digital kunnen kopen als zijnde Google om je muziekprobleem op te lossen mogelijk. Ja. Het is maar een idee. De Nexus heeft inderdaad Android 2.3 Gingerbread. Dus die er is vanuit Google wordt... Gingerbread. Volgens mij... Ga ik helemaal instorten qua verkoudheid. Dus ik denk dat we bij deze de podcast moeten beëindigen. En volgende week even een minder snuffende podcast. Tot ziens. Ik moet zeggen, het klinkt niet heel erg slecht hoor. Oh, nee, dat is wel gelukkig. Ik doe mijn best. Hey, luisteraars, bedankt voor de feedback. De feedback kan nu gegeven worden nog steeds op www.itbende.nl. Rechtstreeks, ik heb een mailadres bijgezet van mijzelf, broersen@martinik.com. Ik heb een feedbackvorm neergezet en je kan via Twitter reageren, zodat Sali, Da en ik via CoTweet onder andere alles op de voet volgen. Dus communiceer met ons. Wij nemen de nieuwe dingen volgende week in de podcast mee. Tot ziens. Hoi.